некоторых из наших музеев за всей области. В один голос сказали, что у вас готовый мемориальный музей. 95 год початка Першой сусветной. И 100 год не так далеко. Из этой годы еще нам даны, как могли ренововать свое сердце. Он вспоминал. Мы долго молчали на зворотном шляху. Потом мои сподорожники, Олесь Дергачев и Олесь Илькевич, заговорили разом. Борис Борисович интегрує белорусскую культуру не в Россию, а в сусвет. Для меня он вольный, творческий человек, интеллигент, в полном смысле этого слова. Застается собой у любых обставинах. Коли люди стремятся до неких публичных проявов творчества, то он сделал так, что этот мир пришел до его самого. 1500, которые приезжают в эту глухую вёску, что сезон, об многим свечит. Человек, який презирает споживецкие идеалы и выехать из Минску у 25 годов и сотворить там то, что он сотворил, это само за себя все говорит. Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Забродзе Вялейскага раёну расказваў Віталь Сямашка. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Амбасада США у Менску привитала выделение Беларуси кредиту МВФ и нагадала про необходимость структурных экономичных реформ в Украине. Поводле сёлетнего индексу экономичной свободы Беларусь заняла 167 место сярод 179 краинов. Это наихудший показник за все попередние годы. У Министерстве працы и социальной обороны рихтуется проект пенсийной реформы, поводле якого могут быть скорочены або наогул скасованы пенсии пенсионерам, якія працуют. Нягледзячы на заявы Национального банку, что пик попыту на замежную валюту минулся, у регионах Беларуси заховывается ажиотажный попыт на евро и даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Новыя стыпендыі для беларускіх студэнтаў прапанавалі міжнародны вышаградскі фонд і ўрад Чэхіі. Пра плюсы і мінусы чэшскіх праграм і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы. Выпуск падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Даша Салігурска вучыцца ў Празе 3 гады. Яна поступила на гуманитарный факультет у Карла Университет у 2005-м, после закрытия Европейского гуманитарного университета у Менску, где проучилась год. Чешское образование, оно как бы все равно труднее учиться. Ну, по крайней мере, мне здесь труднее учиться, чем мне было в Беларуси. Даша каже, что не пошкодовала об своем выборе, хотя у Чехии учиться тяжей, чем у Беларуси. Потому что так как, ну, как бы мы, я тоже получилась в Беларуси год, то есть я знаю, что это такое. То есть все равно где-то можно было что-то списать, ну, такие вещи, сами понимаете. Здесь такое невозможно. А чему тут не махчима? Ну, и вроде как бы и неоткуда. С другой стороны, на любом экзамене, то есть, ну, по крайней мере, у нас на факультете, у нас такие экзамены, что там, в принципе, невозможно списать. Или за тобой смотрят, если это письменный экзамен. А если это устный, ну, там уже совсем не спишешь. Нету, как, например, в Беларуси всегда дают, как бы, определенный список вопросов, да, будут на экзамене. Но здесь такого нет. Здесь дают книги определенные, нужно прочитать, а потом могут спросить все, что угодно. А вы не пошкодовали, что поехали? Нет, не пошкодовала. Нет. Одна зі студенток Європейського гуманітарного університету у Вільні, яка закінчує бакалаврську програму по білорусістиці, розказувала мені раніше, що шукає можливості для магістерської програми у Чехії. Валерія. Да, не я одна, тут із інших факультетів, з різних, із факультету права я відтікаю, з факультету, там, по-моєму, культуролога, і з мого факультету кілька чоловік затікалося, щоб туди поїхати, шмат хто... Да ушел литерально до нас приходили затекаются тем. Писали мы сюда, ведомости до такого дня. Видно, шмат людей затекавлено и хотела бы поехать в Шехию в Карл университет учиться. Навод люди не то, что там навод так что Карл, а просто именно это что у Шехию, потому что ну это такая лишь та добрая европейская эдукация, насколько ну мы пошли на шуты. Ось. І зрозуміло, що шмат хто з них хотів би туди поїхати вчитися, тим більше по гуманітарних спеціальностях. І хоча немало білоруських студентів вчаться за межою і без стипендіїв, одночасово працюючи, стипендії важливі, особливо для початку навчання, коли варто цілком засяродитися на вчобі, адаптації до нових умов. Нова програма Міжнародного Вишеградського фонду сьогодні має адмислову накерованість тільки для білорусів. Ми працюємо у своїм регіоні, і праця Вишеградського фонду скерована на розвиття взаємного розуміння і едукації у Центральній Європі. Тепер праця сфокусована на стипендії для білорусів. Ми і раніше підтримували білоруських студентів, але сьогодні вирішили цілком засяродитися на програмі для Білорусі. І тепер 80 семестрів вилучено для білорусів. Вишеградський фонд був заснований країнами Вишеградської четвірки – Чехії, Словакії, Угорщини, Польщі. Бюджет фонду складається з узносу країн-удільниць. З гэтых сродков фінансуються різні проєкти і едукаційні стипендії. У сьогоднішній програмі фонду для білоруських студентів їм для кожного семестра вилучається 2,5 тисячі євро. Університет отримає стипендію по мірі 1,5 тисячі євро у семестр. Координатор фонду по громадським дочиненням Іжі Сікори тлумачить, що кількість стипендій у програмі визначається не по кількості студентів, а по кількості семестрів. Причому важливо, що для студентів справді пропонується широкий вибір, не тільки державний ВНУ, але й приватний. Може бути, це буде у цілим для 80 чоловік, коли кожен подасть заявку тільки на один семестр. Можна подавати заявки на навчання у будь-який університет у Чехії, так само в Угорщині, Польщі, Словакії. Можна обирати коледж, університет, будь-яку вищу навчальну установу, державну і приватну, тільки щоб вони були акредитовані Міністерством едукації своїх країн. І подавати заявки можна і на один, і на два, три, чи чотири семестри. Коли кожен подасть на два семестри, то у програмі будуть 40 стипендіантів. До прикладу, коли усі вирішать пройти тільки один семестр, буде 80. Перед тим, як телефонувати в Вишеградський фонд, я спиталася у Валерії, яке питання вона і її сябри, які думають про едукацію в Чехії, задали б координатору Вишеградського фонду. Гете питання про секрет поспіхової заявки. Навіть коли б я ведав такий секрет, то я б, напевно, не мог би вам про гэта розказати. Але, на щастя, секретів нема. Форма заявки вельми простая. Яє заповнення не повинно занять більше, як півгодини. Секрет поспіху можна сказати ось у чим. Почать оформлення як мага хутчэй. Принамсі, гэта б я параю заявникам. Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про нові стипендії для білорусів у Чехії. Випуск веде Тетяна Поклад. Вишеградський фонд, який сьогодні має адмислову програму для білорусів, дає стипендії на магістерські або докторські програми України в Центральній Європі. Координатор фонду по громадським дочиненням Їжі Сікора на просьбу студентів, яких цікавлять стипендії, розказав про секрети поспіхових заявок. Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропонуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутче. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто пішаце ім, я падаю заявку на вышэградскую стыпендыю і хацеў бы вучыцца ў вашым універсітэце. З дапамогай нашага вэб-сайту можна знайсці ўсе універсітэты ў рэгіёне. Так што сакрэт поспеху адзін. Дакладна ведаць, дзе і што вы хацелі б вывучаць. Заявкі на сёлетнюю праграму стыпендыю для беларусаў Міжнародны вышэградскі фонд можна падаваць да 31 студзеня. Тым часам перад тым, як ехаць у краіну вучыцца на даўжэйшы тэрмін, студэнты-гуманітарыі могуць наведаць сёлетні еўрапейскі вясновы універсітэт у Пражскім цэнтры грамадзянскай палітыкі. Каардынатарка праграмы Эгле Хаврдова кажа, што тут для заяўнікаў сакрэтаў поспеху няшмат, галоўная цікавасць да тэмы. Самая важная частка заявы – тлумачэнне, чаму заяўнік хоча прыехаць. Важна, што там напісана, хаця CV патрэбнае, не яно ўсё вызначае. У нашых праграмах бралі ўдзел беларусы, але звычайна мы атрымліваем заяўкі ад беларускіх студэнтаў, якія ўжо вучацца за мяжой. Мы чакаем заявак ад студэнтаў з самой Беларусі. Шмат пісаць у заяўцы не трэба, толькі каб было бачна, што ў заяўніка моцны інтарэс да тэмаў еўразвязу. Тады найбольш шансаў далучыцца да праграмы. Вось так на карацейшы тэрмін прыехала вучыцца ў Чэхію ва ўніверсітэт у горадзе Пардубіца Ірына, якая вывучае міжнародныя дачыненні ў Польшчы, у Беластоцкай вышэйшай школе публічнай адміністрацыі, дзяржаўнае кіраванне. Пасля семестру ў Чэхіі яна паедзе назад, у Польшчу. У гэтым годзе яна будзе ўжо пісаць дыплёму. Пардубіца Ірына правяла семестр за платай толькі выдаткаў універсітэту. Это просто такая праграма, как Erasmus. Разумеется, приехала. Но студенты из Польши могут получать стипендию, а с Беларуси не могут. Приезжаешь, как бы ничего платить не надо, но и ничего тебе и не дают. У Чэхіі Ірына вучылася па-ангельску, але калі я яе запыталася пра складанасці, яна праблемы з чэшскай мовай назвала найперш. Беларускія студэнты, якія шукаюць магчымасці вучыцца ў краінах еўразвязу, нярэдка арыентуюцца на славянскія краіны з-за моўнай блізкасці. Тым не меней, да цяжкасцяў з-за мовы варта быць гатовымі, адзначаюць студэнты з досведам. Даша, якая вучыцца ў Карлавым універсітэце па чэшску 3 гады, кажа, што і цяпер не назаве сваю мову дасканалай. Но все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело именно из-за языка. А так, в принципе, как бы все нормально. Правда, ад куратара беларускіх студэнтаў у Карлавым універсітэце я раней чула якраз такі пра добрыя поспехі Дашы ў чэшскай мове. Я папрасіла Дашу напрыканцы нашай гутаркі сказаць фразу па-чэшскі для слухачоў перадачы. Даша адказала мне па-чэшску на пытанне, ці варта на яе думку ехаць вучыцца ў Чэхію і як знайсці магчымасці для гэтага. Ну, мыслім, гэта то зависі на кожнага чалавека. Так же, если не хочете, так же, то можете удяти. А если не, так просто не мусите їсти. Це просто зависить на кожного. Кожний взяв просто свій власний вибір. Усё залежыць ад самога чалавека. Калі вы жадаеце нечага дамагчыся, то зможаце гэта зрабіць. Такі сэнс выказанай па-чэшску парады Дашы з Салігорску, якая заканчвае сёлета сваё навучанне ў Празе. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы маеце пытанні, прапановы ці заўвагі, са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно знайсці у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.